เรื่องมนตวาดผีคาถากันไหลตายตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้ก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วครั้งหนึ่งตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามบ่าย4 โมงตรงทุกๆวันพระก็จะได้มีการกล่าวแสดงพระธรรมเทศนาปาฐกถาธรรมบ้างธรรมนิกถาบ้างเป็นประจำทุกๆวันพระให้พี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้ใฝ่ในคุณงามความดีได้รับฟังและทำการศึกษาวันนี้เมื่อเวียนมาบรรจบครบรอบก็เลยมีโอกาสดีที่อาตมาได้มาพบกับเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วก็ได้ห่างเหินไปหน่อยเพราะว่าการงานมาพบมัดเมื่อทางศาสนาก็เป็นอันมากอย่างไรก็ตามเรายังมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงศีลสุตาที่คุณภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยแห่งวัดเนื้อแล้วก็ท่านอาจารย์มหาดวงใจล้วนแต่เป็นพระธรรมกถึกเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถปราดเปรียงประพวกปริญญาเอกกันทั้งนั้นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับท่านเหล่านี้แต่วันนี้ท่านเหล่านี้ท่านก็ได้พักเป็นเคียวให้อาตมาได้มากล่าวธรรมนิกถากับเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนทั้งหลายอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสได้มาพบกับท่านทั้งหลายแล้วก็อยากจะไม่ให้มันเสียเวลามากเพราะเวลาเรามีน้อยอาตมาคิดไปคิดมาว่าจะเอาเรื่องราวอะไรมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันก็พอดีในระยะนี้เกิดวิกฤตการณ์อันหนึ่งคือเกิดความหวาดกลัวต่อโลกเราไร้ตายกลัวผีแม่ม่ายจะมาเอาไปเป็นผัวผู้ชายทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวถึงกับทาเล็บทาปากเขียนคิ้วอีกหน่อยก็คงจะต้องเป็นดัดผมใส่เสื้อยกทรงเดี๋ยวนี้ก็มีการซื้อผ้าถุงมานุ่งกันแล้วทั้งลักษณะเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในภาคอีสานของเราน่าสมเพชเวทนาน่าสงสาร เนื่องจากว่าพวกเรานั้นมีความเชื่อกันอย่างนี้ก็เป็นส่วนมากความจริงแล้วพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่สุวรรณภูมิครั้งแรกก็ตรงที่ภาคอีสานและประเทศลาวนี่แหละพุทธศาสนาได้อย่างรากลงตรงนี้พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานก่อนที่อื่นใดในสุวรรณภูมิภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือไม่มีชื่อเกี่ยวกับสุวรรณภูมิแต่ในภาคอีสานนี่มีอำเภอสุวรรณภูมิมีจังหวัดร้อยเอ็ดมีจังหวัดสุวรรณเขตแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวล้วนได้อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นพระศาสดาได้มาฝากอุรังคธาตุประชุมร้อยพระบาทไว้ที่พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพระบาทโพนสันพระบาทเวิร์นปาทั้งหมดนั้นล้วนจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญในทางพระพุทธศาสนาแต่ฉะนั้นน้อลูกศิษย์ตาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าในยุคนี้จึงถึงกับตกต่ำขนาดนี้มีความสะท้านย่านกลัวหวาดกลัวต่อภัยซึ่งมองไม่เห็นตัวแล้วพากันย่านตายกลัวผีแม่ม่ายจะมาเอากลัวว่าจะเกิดโรคไร้ตายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาที่คนงานไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคอีสานเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็พากันนอนหลับไหลตาย พูดง่ายๆก็คือนอนหลับตายไปเลยแล้วก็เลยพากันหวาดกลัวใหญ่ปีนี้จะแพ้ผู้ชายฝ่าเข้าไปนั่นเป็นคู่อยู่ข้างอย่างคือบึ่งตื่นเสียมกันแท้เนาะคุ้ยเถาตื่นไถถือศาสนาพุทธมายาวไกลก็เลยไม่มีที่พึ่งหันไปพึ่งอะไรกันอีกแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยคิดไปคิดมาคิดได้น่าจะต้องเทศในเรื่องนี้วันนี้จะขอปาฐกถาธรรมในเรื่องมนตวาดผีคาถากันไหลตายท่านหลายช่วยฟังให้ดีแล้วก็จดจำไว้ให้ดีถ้าผู้ใดหวาดกลัวรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อสภาพเช่นนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปซื้อยาทาเล็บทาปากไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกทรงไม่ต้องไปซื้อสินผ้าถุงหมอนนุ่งห่มไม่ต้องไปถากไม้ทำรูปประหลัดขีดอวัยวะเครื่องเพศผู้ชายเครื่องเหี่ยวมาห้อยตรงเตงขายขีดหน้าเสียยี่ห้อชาวพุทธหมดเลยวันนี้ก็เลยคิดได้จะคุยเรื่องมนต์ตวาดผีอ้าวถ้าใครกลัวตายแล้วก็ฟังทางนี้กันหน่อยพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสรู้ข้อที่คิดรู้กิจที่ทำรู้คำที่กล่าวอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอะไรมาเกี่ยวข้องกับเราเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรจะต้องรู้ชัดมันลงไปเพราะเหตุนั้นถ้าหากเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เรายังเป็นอุบาสกกันไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยมีคุณธรรม5ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกหนึ่งมีศรัทธามั่นใจในพระพุทธประธรรมประสงค์มีศีลควบคุมกายวาจาให้ปกติไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อมาก็มีความเป็นผู้เชื่อในเหตุในผลเชื่อกรรมเชื่อวิบากแห่งกรรมคือกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเขาว่าผีแม่ไม้จะมาเอาผู้ชายกว่าพระคันตื่นเผื่อเวอเพเวเพราะวอกเพเวหูอยู่ข้างอย่างคือบึ่งตื่นเสียมคือคุ้ยเถาตื่นไถพากันย่านตายเดี๋ยวเขาบอกว่าภาษีอานเกิดตรงโน้นก็เฮกันไปภาษีอานผู้ภาษีอานเมเกิดขึ้นก็พากันไปเดี๋ยวผู้มีบุญเกิดขึ้นสงสารพี่น้องชาวอีสานเราเหลือเกินทำไมต้องเป็นอย่างนี้ปี2443-44อ้าวเกิดผีบุญผีบาปขึ้นบ้านตะเพอกุตกรอำเภอตะการเผือพ้นจังหวัดอุบลราชธานีคนอีสานก็หลั่งไหลกันไปผู้มีบุญก็ไปเข้าเป็นสมาชิกของผู้มีบุญผู้ผีบุญชวนผู้ที่ไม่มั่นใจว่าตนเองจะมีบุญเป็นผู้มีบาปเป็นผีบาปก็ไปหาหาแพหาทรายไปตัดกรรมตัดเวรหาแพทรายมาไหวมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองว่ากันเข้าไปโอ้ยน่าสมเพชเวทนาเหลือเกินอะไรอะไรก็มาลงกันที่ภาคอีสานบ้านเราทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อพายุเกถล่มปากใต้คนอีสานตายมากที่สุดอ้าวถ้าไปไหลตายอยู่สิงคโปร์คนภาคอีสานตายมากที่สุดไปถูกลอยแพในทะเลทรายตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียของคนอีสานมากที่สุดทำไมหนอจึงเป็นเช่นนี้เราไม่มีศักยภาพอะไรเลยหรือที่นี่ทั้งตายทั้งนู่นตายและทั้งนี้ก็หวาดกลัวพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เป็นผู้เชื่อกามอย่าไปถือมงคลเตือนข่าวว่ากดห่องบนได้วาเดชนี่ห่องบนได้วามูลเขาว่าหยาดอียังกะหยาดก้อนมู่ผีบาทผีบุญเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอ้าวนักบุญบ้านน้องบักแก้วผู้มีบุญบ้านน้องบักแก้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็คือการนั้นแนวปีนั้นไล่กันมากับพากันหวาดพากันกลัวอ้าวเดี๋ยวผู้มีบุญเกิดขึ้นเดี๋ยวอันนั้นธรรมหิดลเกิดขึ้นเดี๋ยวมีผู้มีบุญเน้นคงเน้นคำอะไรโผล่ขึ้นมาในภาคอีสานนี่แหละเยอะที่สุดเลยแล้วภาคอื่นเป็นยังไงเพราะเหตุนั้นชาวอีสานของเรานี่น่าสมเพชเวทนาน่าสงสารก็เลยพากันหวาดกลัวคนที่ได้ประโยชน์ก็คือร้านขายเครื่องสำอางยาทาเล็บยาทาปากฉะนั้นอาจจะคิดว่ามันเป็นหยังเดี๋ยวที่มันสัญญาณตายก็ต้องการเอาไว้ว่าธรรมดาธรรมดาถ้าหากเรามั่นใจในการเป็นอยู่ของเราเชื่อกรรมไม่ถือมงคลตื่นข่าวว่าชีวิตนี้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรใครไม่ข่าวเราก็จะต้องตายไม่ตายหนุ่มก็ตายเฒ่าบางคนเกิดมาตายมาแล้วตั้งแต่ในท้องมันจะผีแม่หม่งแม่ใหม่อะไรเอามาดองแต่พวกเรานั้นพากันหวาดกลัวอาตมาไปเทศไปปาฐกถาทำในที่ต่างๆเห็นแล้วก็สงสารพี่น้องเราบางคนเฒ่าเกือบตายแล้วผู้ชายหัวงอกมาใส่บาตรทาเล็บเล่นเท่งทั้งเมืองอุบลทั้งไก่เชื้อวันก่อน ไปวัดเคลื่อนที่ไปอบรมที่น้องทางเมืองอุบลก็มีผู้เฒ่าทาเล็บแดงๆมาใส่บาตรโอ้ยแล้วสมเพชเวทนามาทางเมืองสกลนครนครพนมน้องคายกับผัดเป็นอีกคือกันแม้ตื่นกันเหลือเกินตื่นงัวตื่นควายรังกันไหวตื่นประชาธิปไตยแบบกระต่ายตื่นกูตูมนี่ดึงกันไม่อยู่นี่นะเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมคนโบราณพูดไว้ในหนังสือประเสริฐว่าการเมืองห่อนห้อมไปเป็นยอมเล่ยอมมีพอบาทร้ายหล่นกลัวคนคนมีหน่อยนายร้ายเลือภัยหัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำว่าฉันหัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำคนหัวดำคนหนุ่มคนสาวเขาซื้อเล็บเขาซื้อลิปสติกมาทาปากเขาซื้อยามาทาเล็บเป็นคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้หัวดอนหัวงอกแล้วก็ยังมาทาเล็บแดงๆแน่หัวดอนใดน้ำก่อนก่อนดำว่าหัวงอกหัวดำไปก่อนหัวดอนนำหลังมองแต่ในแง่ที่มันไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเขาวิ่งตามเด็กน้อยแล้วทาเล็บแดงๆเพราะเหตุนั้นวันนี้จะต้องพูดคาถาตันไหลตายมนตวาดผีเอาถ้าใครกลัวผีถ้าใครกลัวไหลตายก็ช่วยกันฟังเป็นปกติมานานแล้วตั้งแต่ศาสนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นคนทั้งหลายเขากลัวตายเขาไปหาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลูกขะเจดีสวนป่าเจ้าทุ่งเจ้าถาเจ้าป่าเจ้าเขาไปหมอบราบคาบเกี่ยวยอมแล้วอย่าเฮ็ดให้ภูคาเด้อไงก็เลยมีผีมีสางขึ้นมาเป็นความคิดของคนเราพระหุเวสรนังยันติภพตาในบรรณานิจะอารามมลุกเจติยามนุษย์พยาตัชีตาพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดมนุษย์เป็นอันมากย่านตายเมื่อเกิดภัยคุกคามภัยมาจากคำว่าพยาบไปว่ากลัวกลัวภัยนั้นไปว่ากลัวไปว่าย่านเมื่อย่านมาแล้วย่านยังแต่ย่านตายนั่นละย่านตายก็วิ่งไปหาต้นไม้ภูเขาเจ้าทุ่งเจ้าถาเจ้าป่าเจ้าเขาไปบนไปบานไปสานกลางถ้าคนลาวก่อทันเศร้าแล้วซีเลี่ยงแหมเลี่ยงยังบาดเหล่าไห้ไก่โตคนลาวเราชอบกินเหล่าไห้เหล่าโทสมัยก่อนไก่โตที่แท้กับคนเป็นนี่ละอยากก็เลยคิดว่าผีก็คงจะอยากแนวนั้นถ้าเป็นผีพี่น้องทางเมืองจีนก็บอกขวาหมอบายเสนาหลงเจียนาเหรอถ้าเป็นผีทางพวกฝรั่งก็คงจะต้องไปเส้นสวงบวงบนด้วยขนมปังมักกะโรนีเอ้ยฮอทดอกเอ้ยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้เป็นมโนภาพที่เกิดมาจากสัญชาตญาณอันหวาดกลัวแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องผีแม่ไม้นี่ก็คงเหมือนกันก็เห็นผู้ชายเป็นไหลตายมากๆที่สิงคโปร์ก็เลยคิดว่าผีแม่ไม้มาเอาก็ลองให้ผู้หญิงไปทำงานเหมือนผู้ชายที่สิงคโปร์บอกมาไปทำงานอย่างเดียวกันอยู่อย่างเดียวกันกินอย่างเดียวกันนั่นก็จะตายอย่างเดียวกันก็ที่นี่กับผีพ่อไม้ได้บาดมีเหตุจังใดโยมผู้หญิงก็เลยจะต้องไปซื้อทำไงตัดผมสั้นที่นี่นะตัดผมสั้นซื้อกางกงกางเกงอะไรมาใส่ให้มดรวยอีกเจ้าของคนที่ขายพอเหตุนั้นเรื่องนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าการไปพึ่งพาอาศัยเหล่านั้นไปหลอกให้ผีย่านหลอกให้ผีหลงความจริงมีแต่ผีหลอกคนหนึ่งคนจะหลอกผีหลอกให้ผีใหม่ๆเห็นว่าโตนี่เป็นไม่นิ่งเพิ่นว่าได้โอ้ยน่าสมเพชเวทนานี่ทุกหลอกกันอีกแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เราไปหลอกผีนะผีคือคนปรารถนาผลประโยชน์กำลังมาหลอกเราอย่างปีก่อนๆนู่นอาตมาเกิดมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าคนเกิดปีมะจะตายให้ไปเส้นทวงบวงบนกันให้ไปแก่กันทำบุญกันคนเกิดปีมะมันหลายมะนะมะเมียมะแม่มะโลงมะเสงี่ยมันจะมีหนมาวอกมันหลายมะตั้งสี่มะมันก็เลยจะต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะอันนี้แหละคนบ้าหัวดอนใดนั่งก่อนก่อนดำเด็กน้อยไปก่อนแล้วเขาทาปากแดงๆเขาทาคิ้วโกงๆเขาเขียนปากทาเล็บเอาแล้วผู้เฒ่าก็เอาด้วยยันไม่ทันเขาหรือยังไงนี่แล้วก็ไปบอกว่าหัวดำไปก่อนหัวดอนนำหลังคนโบราณท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าไส้หลังหลาประมาณป่าเถอะแต่เตาไปยามอย่างมือเสาข้ามผอว่ามันพ้นนะความจริงได้แต่ความโง่อยู่ตลอดไม่มีวิวัฒนาการของตนเองไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงคิดว่ายังไงยังไงวันนี้ต้องมาพูดกันเรื่องมนตวาดผีคาถากันไหลตายท่านหลายที่ตั้งใจฟังก็คือนั่นว่าแท้บาดเตรียมตัวเอาปากกามาจดลดเพื่อจะเล่าให้ฟังว่ามนตวาดผีถ้าใครจำคาถานี้ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าผีจะเอามาไปกินผีพ่อหมายแม่หมายต่อให้พ่อผีก็มาทำอะไรไม่ได้ จะไปให้ดีแล้วเตรียมตัวเมื่อก่อนพรรษาต้องก็พูดเรื่องคาถากันผีเพให้ฟังแล้ว สิถ้าเป็นยังไงมีใครจำได้มีใครเอาไปทำนั่นเลยก็บอกหวยก็เอาอาตมาเนี่ยใครอยากถูกเลขมาบอกแต่ปรากฏว่าบอกแล้วไม่มีใครซื้อเขาซื้อแล้วมันถูกเขาอยากจะเสียเงินเขาไม่ซื้ออย่างที่อาตมาบอกวันนี้ก็เลยจะบอกต่อไปว่าไม่ต้องไปซื้อยามาทาเล็บไม่ต้องไปจ้างเขามาดัดผมให้ดอกไม่ต้องไปซื้อลิปสติกมาทาปากไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกทรงมาใส่เราเนี่ยจะมีคาถาตวาดผีมนตวาดผีแล้วก็คาถากันไหลตายพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่าลักษณะการตายของคนโดยทั่วไปนี่มันมีอยู่แปลกๆอย่างนี้แหละเพราะว่าคนโบราณก็เคยพูดไว้ให้เราเห็นว่าในอนาคตการพอสศาสนาลวงดำ 2,000 ปีปลายเศษไปนู่นถึงเขาเขตพันที่สามอับปีเป็นต่างไปล่วงเรื่องเรื่อยผู้คนทั้งหลายจะพากันนั่งตายนอนตายยืนตายนี่เดินตายนี่อะไรนอนตายก็คือไหลตายเนี่ยท่านกล่าวไว้ในหนังสือผูกหนังสือใบลานหนังสือกาลัมพื้นเมืองคนโบราณดูเหมือนจะท่านเหล่านั้นเหมือนกับจะรู้จักเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็เลยได้เล่าเอาไว้ได้เขียนไว้ในหนังสือผูกหนังสือใบลานอย่างหนังสือลำพื้นเมืองเนี่ยเป็นหนังสือผูกใหญ่พอสมควรแล้วก็เล่ามาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเหตุการณ์ของพระศาสนาเหตุการณ์ของชุมชนบ้านเมืองความเป็นไปดินฟ้าอากาศตลอดทั้งพยาธิโลคะอะไรต่างๆเล่าไว้หมดเลยคล้ายๆกับท่านเหล่านั้นมีญาณทัศนะที่รู้ล่วงหน้าขออภัยเขานำมาเล่าเหตุการณ์ที่มันเข้ากับอาการไหลตายอยู่ในขณะนี้นั่นมีตอนหนึ่งที่พวกผู้เฒ่าเล่าไว้ในหนังสือเวลาเรื่องลำพื้นเมืองถ้าเขียนไว้ว่าศาสนาลวงเขาถึงเขตพันธุ์ที่สามหักอาปีเป็นต่างไปเรื่องเหลื่อยฟุ้งหมู่สังโฆเจาะไปบวชน้ำหลังพากันไล่ล่าป้าบ่อตามของเขาคือว่าอุโบสถนั้นบ่พากันสุมสวดซะแล้วเมื่อวันที่ผ่าคำนั้นเลยจ่อยบ่อสั่งสอนนี่ข้อนี้ก็มีมากแต่นี่ไม่ค่อยจะลงอุโบสถสังฆกรรมกันดอกตามบ้านนอกบ้านนาต่างองค์ต่างอยู่ตีกองแรงกองดึกขอให้รู้ว่าเป็นวันพระเด้อมาจังหันหลายๆนี่อะไรทำนองเนี้ยและไม่ค่อยจะลงกันจริงๆต่างคนต่างอยู่ถ้าอยู่กันบางอย่างวัดที่ท่านอยู่กันมากๆท่านมีพอท่านก็ลงเท่านั้นเองนี่บางวัดเล็กๆน้อยๆมีพระองค์สององค์ไม่ค่อยจะสนใจจะเดินไปรวมวัดโน้นวัดนี้บางไม่เอาถือทิฏฐิถือมานะกันไปนั้นคนโบราณจึงบอกว่าฟงหมุดสังโฆเจ้าไปบวชน้ำหลังพากันไล่ล่าป้าบ่อตามของเขาคือว่าอุโบสถนั้นบ่พากันสุมสวดเมื่อวันสิบห้าคำนั้นก็เลยจ่อยบ่อสั่งสอนว่าท่านผ้ากันทับท้อนถิ่มถมข้องของเก่าปาดิโมกเหล่านี้บ่มีได้สูตรเฮียนแท้แล้วฮะแต่ความสนุกเล่นบ่มีเลยสิโออาวตั้งแต่ความสัวหายไปหน้ามนมองตั้งต่อความสัวหายไปหน้ามนมองสมุสังขเจ้าบ่กลัวหยาดบาปปาปังว่าแต่เห็นทางสิได้กำฝ่ายทางตนหาบ่ได้อาไล่ถึงต่อทำผู้โทษเจ้านี่แต่เธอมิตรสาธิธิแท้กบกลมกันหันใส่ส่วนว่าผู้ถือธรรมวินัยแท้ๆหาได้ยากแค้นแท้แล้ววะสันคนโบราณพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองแล้วมาเล่าให้ฟังแม่นจังนับเป็นร้อยเป็นพันก็ตามสร้างหาผู้ถือเถียงมันธรรมเจ้าแม่นบ่มีแท้แล้วเกิดเป็นอรัจฉีขึ้นบ่ฟังคำสั่งสอนสั่งอุปชาผู้บวชให้แท้ๆบ่ยำหยานทอเม็ดง่าบางแห่งเขียนให้อุปชาศึกวันนี้บวชพรุ่งนี้กับอุปชาคนใหม่อย่างนี้ก็มีดูดูบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าอุปชาผู้บวชให้แท้ๆบ่ยำหยาดทอเม็ดง่าเพราะว่าเมตตาไถ่ผู้โหแห่งธรรมคันก็บ่กลัวเกรงกันกล่าวขวัญทั้งผู้เขินผู้มูเซน่าหน่อยบ่มีกลัวผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กหนุ่มหน่อยบ่กลัวเฒ่าแก่สราบุตรีบุตรตาหน่อยบ่ฟังคำพ่อแม่มันสิสอนใจใจไปแล้วกะเหล่าเสยเขาเสือโทรทัศน์นู่นเขาเชื่อนั้นเชื่อละครเขาจะมาเชื่อพ่อเชื่อแม่หัวจักอีหยังเจ้าก็เตะแห่งกินบักหิวมีปลากระเอาไว้ตะเคียวมากจะอยู่ซื้อซื้ออยู่สมเท่าเนี่ยเขาด่าเอาซ้ำพ่อแม่ก็หันหน้าเข้าสายักตายดิเท่านั้นแล้วบัดเคยบ่ยำเยงหยาดตาหน้าเจ้าโคตรว่าสันคนทำบุญเขาบ่ได้ย้อนหยาดนิ่งท่าตับชมเห็นไพ่บ่ถือไพ่แท้ถือตัวเองอวดฉลาดเพราะว่าผู้ปกครองกับบ่ตั้งเทียงมันในแห่งข้องธรรมมีแต่การคมเหงบ่เทียงธรรมทรงไว้อันว่าโจโลนั่นก็มีมากเลื้อยหลาย มันบ่กลัวแกงนายเที่ยวระดมเลี้ยวป่นมันจะเป็นแต่นายทั้งกลางวันกลางคืนเที่ยวระดมเลี้ยวป่นเพราะว่าฝูงนายนั่นกินน้ำกันทุกสองวันแน่ปองให้เขาสำตื่นทาวีเจ้านายก็เอานำกันแน่ปองให้เขาสำตื่นทาวีจับบีบขี่ยินดีเลยหามาปันกันเฮาว่าสัตว์ก็เลยป่นกันทั้งกลางวันกลางคืนป่นแบบไหนป่นแบบ direction หรือ indirection ป่นทางตรงป่นทางอ้อมก็ได้อยู่ดีๆเอาหนังเอาละครยังมาโต๊ะผ่าตั้งนี่ป่นทั้งอ้อมเนี่ยนี่เจ้าหลอกปอเอาเงินมาให้คอยไว้ไว้เจ้าทอนมันเอาเงินมาคอยไว้ไว้เจ้าตีเขาขึ้นบ้านเอาเงินมาคอยไว้ไว้เอาหมอลำเอาดนตรีเอาหนังเอาดิสโกเทคเอามาป่นเอาเงินในกระเป๋าคนนั่นนี่ว่าป่นทั้งเวรกลางคืนผิดกฎหมายก็ไม่ผิดทหารกินนำกันจึงบอกว่าเจ้าหน้าบ่ต่างเถียงไม่ทำพวกหมู่โจรก็เลยเที่ยวระดมเลี้ยวป่นทั้งกลางวันกลางคืนเที่ยวระดมเลี้ยวป่นท่านเพราะว่าเจ้านายนั่นกินน้ำกันถูกสองเนี่ยปองไห่เขาสับมิงทวีมันถักเป็นดังนี้จึงห่อนเฮงทั้งสมผู้ฟุ้งมูเทพาพายบอแล่เล้งเยี่ยมจึงได้มาเที่ยมเขาหัวใจคนบาปทำให้เกิดอุปลาดเกิดมีแถสู่อันย่ามาฝนตกนั่นบอตามและดูคือเก่าตกก็หักตกหมากหล่นจนถ่วมตัวแดนแรงก็หักแรงหมากหล่นจนแผ่นดินเป็นผงอันว่าหนาวก็หักหนาวเลือเกินต่างหลังหลายสัตว์อันว่าฝ่ากระหายกระดอกจนมาพาคนตายต่างหลายแนวเป็นนับประท้องถึงได้ฟูงูโลฆ่าไข่วัดไอพญาเพบางพองเป็นขี่กากเขื่อนฮิตหายขี่กากสู้บางพองเป็นวัดไข่ไอกระยื้อเขื่อนหาบางพองอือลือถ่องปูนรวงถ่องไข่บางพองขี่มาหลอดปอดแปดให้เบิ่งเลยบ่ขาดสายส่วนว่าฟูงูสัตว์หายงูสาหายอันตรายมีมากเกิดขึ้นทั่วภาคพื้นดินดันทั่วไปฟุ้งแมงหมดใหม่กับเกิดมีผิดไผไปตามติดต่อตายต้นเนี่ยแมงก็ควมตายนี่ก็มีมาแปลกๆบ่ได้เป็นดังดำเดิมเขาเกาหลังล่างคนนั่นกินเขาหนำนำกันผัดลมเท้าเลยดาวดิบตายจ่อยบ่ขึ้นล่างคนนอนในห้องนำกันบ่หันตื่นบ่ฮับปุ๊กลุกขึ้นตายแล้วแต่หึงไหลตายอันนี้นะขอเวลานะพูดอย่างนี้สอนไว้ล่างคนนอนในห้องนำกันบ่ทันตื่นบ่ปุ๊กลุกขึ้นบ่ตายแล้วตั้งแต่หึงล่างคนไปบ่ทันถึงห้องเฮือนตนก็ล่มเท้าเลยแล้วหมดหมอดเหมี่ยนตายครับบ่ขึ้นอุบานี้มีมากเลยหลายบ่จักพรรณนานับอ่านดูไปได้เพราะว่าทั้งดินฝ่าฝนบ่มากคือเก่าคนบ่ถือเหตุเข้าห้องพระเต่าแต่ปฐมว่าซั่นมันเป็นอย่างนั้นเทวดาก็เลยบันดลเขาหัวใจไปต่างๆตกระวางศาสนาเครื่องคอยทำให้เกิดเป็นเอาละนอผู้ภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเว้าให้ฟังนี่คือคนโบราณพูดเอาไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองมีจำนวนมากนะขอพูดเพียงแค่นี้เราให้ฟังนี่คือโรคไหลตายคนโบราณก็ได้พูดไปแล้วมันจะตายกันอย่างง่ายดายที่สุดที่นี่ทำยังไงจะไม่ไหลตายทาเล็บแดงๆกันได้ไหมทาปากแดงๆกันได้ไหมดัดผมเหมือนผู้สาวกันได้ไหมซื้อเสื้อยกทรงซื้อจิ้นมาใส่กันได้ไหมบ่ได้บางคนเกิดมาตายเมื่อไหร่แต่ในท้องก็มีบ่หันได้หลายตายนี่คือความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายสัพพยานมันยังถ้าทำคุณงามความดีไว้พร้อมทำดีไว้ก่อนตายนี่เตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นจะตายไปไหนมาสิสำนีสิไปหาญาติถ้าหากเรารู้จักตัวของเราให้ดีๆมีสติสัมปชัญญะสิย่านอีหยังหนอสำตายตายกับเกิดมันก็คือนอนหลับกับตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเรานอนหลับทุกคืนหูเมื่อบ่มันหลับยามใดบ่เมื่อจ้อยตื่นขึ้นมามื้ออื่นซะโอ้ยจะมันหลับกลับยามใดลองซ้อมดูดีๆซิว่าเวลาหลับมันหลับเวลาไหนหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนดูสินอนหลับทุกคืนรู้จักไหมว่ามันหลับเวลาใดตื่นมาแล้วจึงรู้ว่าโอ้ยจะมันหลับหลักหลับยามใดนี่แหละคือความไม่เข้มแข็งมือของสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันในอาการนอนหลับการหลับคือการตายน้อยตื่นขึ้นมานั่นคือการเกิดอีกแรงมากก็ตายต่อตื่นขึ้นมาก็เกิดอีกคืออย่างที่เรียกว่าตายน้อยไอ้ที่ตายชั่วขณะตื่นชั่วขณะนี่เรียกตายแล้วเกิดแล้วตายเวลาหลับก็ตายน้อยตื่นขึ้นมาก็เกิดอีกทีนี้มันก็มีอีกตายใหญ่ก็คือตายหามไปฝังเลยหามไปเผาเลยอย่างอาตมานี่หน้ากุฏิขุดไว้แล้ว ขุดไว้ให้ยังเตรียมฝังบอกพระเนนที่วัดบอกตลอดถ้าผมตายไม่ต้องยุ่งยากลำบากนะฟืนที่วัดเรามีเยอะกว่าขนมาสมเข้าทันทั้งหลายก็ได้มาติกาบังสกุลกันเสร็จเรียบร้อยคุณงามความดีทั้งหลายผมก็ได้ทำให้แล้วถ้าหาชาติหน้ามีท่านก็ไม่ต้องห่วงผม ท่านทั้งหลายจงห่วงตัวท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ให้มันจะมีอะไรมากกว่าการตายการตายก็เหมือนการนอนหลับท่านมีสติสัมปชัญญะโอ้ยตั้งใจตายอย่างสบายแฮพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากอยู่นาพินันทามิมรณังนาพินันทามิชีวิตังเราไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่แล้วก็ไม่ชื่นชมกับความตายที่มาถึงตาลังจะปฏิกังเขวะนิปิสังวัตโพยถาเรากำลังรอคอยเวลาตายมาถึงเหมือนลูกจ้างเราคอยความสิ้นไปแห่งเวลาแห่งการทำงานอย่างนี้สัมปชานโนปฏิสโตเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ท่านทั้งหลายเคยสังเกตเห็นตะเกียงที่หมดน้ำมันมันกำลังจะมอดไหมเวลาตะเกียงหมดน้ำมันมันก็จะแดงหลีลงหลีลงหลีลงเวลามันจะหมดมันก็มีไฟลุกวาบขึ้นมาซะก่อนแล้วมันก็หมดปั๊บตอนที่เราจะหลับก็ไม่ผิดกับตะเกียงส่วนที่มันจะหมดมันหมดน้ำมันแล้วมันก็จะดับไปเวลาจะตายก็เวลาจะนอนหลับไม่ผิดกันเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าหากท่านมีสติสัมปชัญญะรู้จักเวลานอนหลับอย่างเนี้ยท่านก็จะรู้จักเวลาตายไม่มีอาการไหลตายเลยไม่มีอาการหลงตายพระพุทธเจ้าท่านพูดบ่อยๆ ท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกนะท่านไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวารวักเล่มที่19ข้อที่1347หน้าที่404ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐถ้าเป็นฉบับภาษาไทยก็จำไว้ให้ดีว่าเล่มที่19มหาวารวักสังยุตติกายข้อที่1347แต่หน้ามันอาจจะไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้บ่อยๆ อยู่ในทีปสูตรนี้ท่านก็พูดตอนสุดท้ายท่านจะบอกว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยจะรู้จักชีวิตเมื่อแต่เวลามันจะตายดูตนเองตายเหมือนกับดูตะเกียงหม้อเสยยถาปิภิกขเวเตลัญจะปฏิจจวัตติจะปฏิจจเตระปฏีโปชาญยะตะเสวะเตระสะจวัตติยาจะปริยาทานาอนาหาโรนิพายะขออภัยผู้เป็นภาษาบาลีท่านทั้งหลายอาจจะค่อนข้างจะฟังยากสักหน่อยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลให้ท่านทั้งหลายฟังพระศาสดาทรงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันจะพึงลุกโพลงได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไฟเพราะหมดน้ำมันและไฟประทีปน้ำมันไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเห็นไหมท่านบอกว่าชีวิตปริยาฐานาชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติกายสัพเพทาอุทังชีวิตปริยาฐานาอิเทวสัพเวทยิตานิอภินันทิตานิสีติภวิทสันติติปชานติ ก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกเนี่ยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละอันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีจักเป็นของเย็นเพราะสิ้นชีวิตเบื้องหนึ่งแตกตายแตกผู้ที่มีสติอยู่ถึงขนาดนี้จะรู้ชัดเลยว่าเราจะตายแต่จะเรียกเพื่อนเรียกคุ้งก็อยู่กับลูกกับตาก็จะบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยปู่จะไปย่าจะไปพ่อไงมึงไงจะไปไม่จากเจ้าละเด้อมีอะไรก็สั่งเสียได้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านทั้งหลายแต่ออกตั้งใจประพฤติคุณงามความดีมีสติสัมปชัญญะนะผมจะจากไปแล้วไม่ใช่ผมตายร่างกายมันจะแตกสลายกับเพื่อนมามีพระนักปฏิบัติที่ท่านมีสติสัมปชัญญะท่านจะรู้อย่างนี้ไม่มีดอกจะมากระบนกระวายย่านตายและพระศาสดาท่านทรงกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจนั้นแหละจะไม่มีอาการไหลตายอานิสงส์ของความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจจะไม่มีอาการหลงทำกาละคือไหลตายไหลตายและจะมีพูดอีกว่าผู้ที่มีศีลนั้นอีกเหมือนกันจะไม่มีโอกาสไหลตายบุคคลที่ตายส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่ย่านตายนั้นคือไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติว่าเรามีศีลหรือไม่เรามีคุณงามความดีพร้อมที่จะตายแล้วมันไม่กลัวตายดอกอย่างอาตมานี่ตั้งใจตายอยู่เป็นประจำละไม่ใช่อยากตายไม่ใช่อยากอยู่วันก่อนวันที่24นั้นไปเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีวันเทศบาลแห่งชาติรถวิ่งเลยจังหวัดสกลนครไปเพราะเราจะต้องออกตั้งแต่ตี 2วิ่งเลยสกลนครไปอาตมามีความคิดอันนั้นว่าตอนเดินมาขึ้นรถก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเออกลางคืนถ้ารถมันวิ่งไปเดินเมื่อเนี่ยถ้าเกิดไฟมันดับปั๊บลงไปเราจะทำยังไง ฟิวมันขาดในคนขับก็มองไม่เห็นถ้าเกิดในทางโค้งก็จะหักไปยังไงก็คงนี้ต้องไปชนต้องลงตะคองจะต้องคว่ำจะต้องตายกันบ้างถ้ามีรถหน้าสวนมาไฟเราดับเราไม่เห็นอะไรเราอาจจะต้องถูกชนนี่ความคิดมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มือก็เลยล้วงใส่ลงไปในย่ามไปเอาไฟฉายก็เลยถือไฟฉายไว้ในมือว่าถ้าเกิดรถมันวิ่งไปในเครื่องไฟมันดับคือมันช็อตอย่างนี้เราจะทำยังไงมันคิดอย่างนี้พอเลยจังหวัดสกลนครไปสู้ขาดจริงๆปั๊บมืดตื้อเลยคนขับไม่รู้จะทำยังไงกำลังวิ่งเหยียบไปร้อยเป็นร้อยเลยอะไรมาก็ควักไฟฉายออกมาฉายให้เขาเห็นนี่คืออะไรนี่ก็คือการไหลตายอีกชนิดหนึ่งเองเหมือนกันคือเรามีสติสัมปชัญญะรู้ให้มันเท่าทันวันก่อนนู่นปีที่แล้วก็ไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลอีกเหมือนกันนั่งรถไปเนี่ยนั่งไปข้างหน้าวันนั้นจะมาเป็นไข้ด้วยจะไม่ไปก็ไม่ได้เขานิมนต์ข้ามปีข้ามเดือนเอาไว้ด้วยคนที่นิมนต์ก็เป็นคนที่มีอุปการะแกมาถวายเงินซื้อที่ดินขยายวัดขุดสระร่วมกับฝรั่งนี่แหละที่นั่นเองถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เป็นไข้ก็ต้องเดินทางไปในขณะที่นั่งไปในคนขับก็ค่อนข้างจะเมาขับรถเร็วมากเลยใจมันก็คิดว่าถ้าเกิดรถอุบัติเหตุมาเนี่ยคนเต็มข้างหลังเนี่ยเขาจะเจ็บจะปวดเขาจะล้มจะตายเพราะเขามาฝั่งเทศเราปรากฏว่าวันนั้นจากนี้ความทอดไปคนก็ไปด้วยเยอะเลยรถไปสองสามคันจะไปฟังเทศอาจารย์สมภพที่อำเภอพนาจังหวัดอุบลแล้วมาก็นั่งไปกำหนดสติอยู่ทุกลมหายใจมีสมาธิอยู่ตลอดในลมหายใจพอดีควายสองตัวมันวิ่งไล่ขึ้นมาบนถนนตัดนะพอมองเห็นตัดพอดีในใจมันก็บอกว่าตายเตรียมตัวตายเพราะรถไม่มีทางเหล็กเลยทีมันก็วิ่งเข้าสู่สมาธิปั๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าตั้งใจตายเราไม่เอาอีกแล้วร่างกายสังขารอะไรต่างๆไม่เอามันทั้งนั้นปล่อยวางเลยปั๊บจิตมันก็วิ่งเข้าสู่ความสงบรถมันก็ชนโครมขณะที่มันชนควายมันก็ไถกันลงไปในถนนเลยปรากฏว่าควายก็ตายลุกไม่ขึ้นเลยอยู่กับที่อยู่ตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายไปรถก็ยับเยินข้างหน้าไม่มีใครเจ็บใครปวดออกมาจากสมาธิพอนั่งไปด้วยกันสองรูปคำแรกที่อาตมาพูดออกมาว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรท่านที่นั่งไปด้วยก็คือพระที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกว่าสบายมากที่ว่าอย่างนี้เราคุยกันนี่คือคำแรกเมื่อรถชนตู้มันไปเนี่ยไถเลื่อนไปกับควายลงไปข้างถนนเนี่ยควายก็นอนหมอบอยู่ตรงนั้นขี้เต็มหัวรถเลยอีกตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายขาลากคนในรถก็ตกตะลึงพอรถจอดได้สนิทอีกองหนึ่งท่านจะมีสติบอกคนขับรถว่าอย่าเบรกอย่าเบรกพระอาตมานั้นวิ่งเข้าสมาธิเนี่ยพอหยุดได้เปิดประตูปั๊บถามเพื่อนหนึ่งว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรท่านองค์นั้นบอกว่าสบายมากอันนี้ก็มีคาถาการไหลตายไว้นะคาถาการไหลตายได้จะเล่าให้ฟังท่านคงใจร้อนรอคอยหน่อยได้จะเล่าให้ฟังนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นส่วนมากคนไม่มีสินส่วนมากคนไม่มีสตินะที่ไหลตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศในต่างแดนคิดถึงบ้านคิดถึงท้องมีความตึงเครียดหน้าที่การงานหนี้สินพลุงพลังบีบคั้นนอนบางทีเกือบจะไม่หลับนอนหงายมือกายหน้าผากพลิกไปพลิกมาฟ้าแจ้งจางปางแล้วก็ไปเจองานหนักอีกคิดอะไรส่วนมากคิดว่าเงินเดือนออกได้ตอนนี้จะส่งไปใช้หนี้เท่านั้นยิ่งอยู่ในซาอุดีอาระเบียเงินเดือนออกช้าๆอืดอาดโอ้จะบ้ากันตายแล้วมีอาการไหลตายอีกเหมือนกันทางซาอุดีอาระเบียหลับตายไปเลยส่วนมากนั้นเราจะเห็นได้อันน่ะที่น่าคิดมากที่สุดอาตมาเคยไปอยู่มาหลายเมืองเคยไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากตนเองต้องไปติดคุกพอถูกแขกฟ้องกลับบางครั้งยังไม่มีเหตุผลก็จับเข้าคุกซะก่อนเราก็พอใจติดคุกเพื่อการกุศลช่วยคนงานไทยเราเหมือนกันมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ปรากฏเห็นเป็นจำนวนมากคนไทยที่ไม่รักตัวคนไทยที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไปถึงกฎหมายเข้ารุนแรงมากไม่ให้กินเหล้าเมายาตนเองไปต้มอะไรต้มแล้วก็กินขายร่ำรวยเพราะขายเหล้าเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่เสร็จแล้วเงินจำนวนนี้ก็ไม่ทำให้เขาร่ำรวยหรอกเขาก็มาใช้ฟุ่มเฟือยไปการที่เขาตามบางคนเนี่ยสมัครไปทำงานเมืองนอกไม่ไปทำอะไรไปทำเหล้าขายขอให้ท่านได้ไปเล่นให้เราอีตอนนี้เองบางคนเงินเดือนออกหมดเนื้อหมดตัวพวกเล่นไฮโลไม่รู้จะทำยังไงสารพัดจะโกงกันฝังแม่เหล็กอยู่ในมือก็เอาลักษณะเช่นนี้เข็นฆ่ากันทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อไม่มีเงินมีทองหมดล้มเนื้อล้มตัวไปเล่นแล้วก็เสียอกเสียใจนอนตัดกลุ่มตายไปเลย ก็มีตึงเครียดกันไปอย่างเงี้ยและสิ่งที่น่าคิดเองนึงก็คือเหล้านั่นแหละไปอยู่เมืองนอกบางคนไปต้มเหล้าขายบางคนไม่ต้องต้มกินสดๆเลยเหล้านี่ทำด้วยวิธีเราไปซื้อยีสต์มานี่เป็นกระป๋องกระป๋องที่เขาเอามาใส่ขนมปังทำให้ขนมปังมันฟูแต่คนไทยแล้วไม่อย่างนั้นซื้อมาทำเหล้าให้มันเป็นเหล้าโทเป็นไวน์เป็นปลาวาดิแล้วก็ไปซื้อแอปเปิ้ลซึ่งราคาถูกไม่เหมือนเมืองไทยมาหั่นหั่นหั่นหั่นหั่นหั่นฝานดีๆก็ใส่เข้าไปในกระติกเรียบร้อยก็ใส่ยีสต์เข้าไปใส่น้ำเข้าไปแช่หมักไว้เอาไปซุกไปซ่อนไว้อย่างดีกลัวเจ้านายเขาจะเห็น3วันยีสต์มันออกฤทธิ์แล้วทีนี้มันเป็นสาขึ้นมาที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าด็อกซิงด็อกซิงเนี่ยอย่างนี้ลิควิดเรียกว่าด็อกซิงคือสิ่งที่ทำให้มันเมามันเป็นสามาเป็นเหล่าโทษนั่นแหละแล้วมันก็หอมกลุ่นเลยถ้าใส่เข้าไปกระป๋องหนึ่งกลัวมันไม่แข็งพอใส่เข้าไปทั้งสองกระป๋องเลยหอมกลุ่นแข็งมากกินแล้วก็เมาตีนตบตะกะแตนไปเลยกงเดียวเนี่ยเมาจำหน้ากันไม่ได้แล้วบางทีตีกันเลยบักนามหมาวะสันกันห้องเดียวกันเลยเห็นหน้ากันเป็นหมาเลยดูสิมันจำไม่ได้จำชาติกันไม่ได้เป็นชาติไทยมาเดินบักชาติหมาเลยวะสันอยู่ห้องเดียวกันตีกันอยู่บนเตียงเดียวกันโอ้ยสงสารนี่ดูสิกินจนจำหน้าไม่ได้เห็นหน้าก็เป็นหน้าหมาบักนาหมาไปสั่นนั่นหมายความว่าชาติหมาไปสั่นมันเป็นขนาดนั้นเหล้าพวกนี้ทำลายที่ไปต้มกันไม่รู้กี่ดีกี่จุดไฟพุ๊บแล้วก็กินกินแล้วมันทำลายขนาดไหนเนี่ยตัวยีสต์พวกนี้เมาบางทีทำลายประสาททำลายสมองกินแล้วให้หลับไปเลยหลับไปก็ได้ลืมลืมเป็นหนี้ลืมเป็นสินเซาเป็นหนี้เซาเป็นสินเซาเป็นผัวเซาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องรับผิดชอบโว้ยคิดไปมันก็คุ้มโว้ยเงินเดือนก็ได้น้อยเงินเดือนก็ไม่ออกกินให้เป็นลืมไม่ใช่ลืมธรรมดาเลยหลับหายไปเลยทีนี้ไม่ฟื้นมาเลยก็มีบางทีหนักกว่านั้นเอาจี๊ดมาทำเหล้าแล้วยังไม่ต้มไม่กันกินมันสดๆเนี่ยไอ้พวกนี้มีอันตรายมากขึ้นหัวขึ้นตาเมื่อตามัวตาบอดปันมาก็เยอะแล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับอาตมาไม่เคยไปดูคนงานไทยที่ทำงานจะสิงคโปร์ไม่ทราบว่าจะกินเหล้ากันอย่างนี้หรือเปล่าถ้ากินยีสต์เหล้ายีสต์ที่มาทำกันเนี่ยแน่นอนท่านจะหลับไปไม่ต้องฟื้นเลยเพราะมันไม่มีสติคนที่นอนไหลตายนั่นคือคนไม่มีสติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยอย่างน้อยสันโตเจวะปณีโตจะอาศัยจะนะโกปนุปเนจะปาปะเกกุสเลธรรมเมธานโซนตรธาเปติบูปัสเมติข้อภัยผู้เป็นภาษาบาลีอย่างน้อยถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจอยู่นี่จะทำให้เกิดความสงบความปานีความเย็นชื่นใจความคิดฟุ้งซ่านลำคาญอักบาปอกุศลทำอันลามกเกิดขึ้นแล้วอันตรธานไปทันทีถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วยิ่งกว่านั้นท่านบอกว่าทำให้เป็นผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์แหละในชาตินี้ทำไมได้ถึงอรหันต์เป็นอนาคาหรือลดหย่อนลงมาจากนั้นก็จะเข้าถึงกระแสแห่งธรรมและที่แน่ๆที่สุดคือไม่ทำอาตานไหลตายไม่หลงตายไม่หลงทำการละจะหลงยังไงมันรู้มันเห็นอยู่อย่างนี้ทุกลมหายใจเพราะนั้นในภาษาบาลีบอกชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมาโนชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อสุขมาทุกขะก็ทราบชัดว่าเวทนานี้มีที่สุดแห่งชีวิตจะตายที่สุดแห่งชีวิตคือตายเพราะรู้ชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติปชานติทราบชัดรู้ชัดว่าจะถึงที่สุดแห่งชีวิตจะตายก็รู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะความง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่สนใจกันไม่มีสติอยู่แล้วก็ยังเอาเหล้าเอายาทานังอะไรมากินกันทำลายสติลงไปแน่นอนมันต้องไหลตายไม่ไหลตายก็ขี่รถไปชนตายอะไรตายปัญหานี่มันประดังประเดมานั้นแก้กันไม่ได้แล้วก็มาทำลายสติสัมปชัญญะคลุ้มคลั่งหลับไหลไปเลยยุบหายไปเลยเนี่ยที่นี่คาถาการไหลตายเอาขออภัยเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนท่านที่ปรารถนาคาถาการไหลตายมนตวาดผีคาถาการไหลตายเตรียมกระดาษจดไว้ให้ดีจะขอบอกเป็นภาษาบาลีคาถาอันนี้เรียกว่าป้องกันสารพัดภัยการไหลตายตวาดผีได้อย่างสบายมากมีกี่คำขึ้นต้นด้วยคำว่าคเตสิคเตสิ กิงกรณาอาหังติตังชนานิชนานิเอาละนะนี่เพียงแค่นี้คาถานี้ไกลไปสวดร้องท่องบนที่ในทุ่งในท่าในป่าในเขาขึ้นเครื่องบินลงรถลงเรือรับรองป้องกันสารพัดภัยตายก็ไม่ต้องกลัวคาเตสิคาเตสิกิงกรณาอาหังติตังชนานิชนานิก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาพูดก่อนจะนอนเอารับรองไม่มีอาการไหลตายทีนี้ยังไม่แปลให้ฟังนะอย่าเพิ่งอยากจะรู้คำแปลเรื่องของเรื่องมีเรื่องเล่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่แหละสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้พระเนนทั้งหลายฟังคือในสมัยก่อนนู้นล่วงการก่อนพระพุทธการผ่านมาสำนักที่สาป่าโมกที่เมืองตะกศิลาเป็นศูนย์รวมแห่งการศึกษาวิชาการต่างๆลูกเศรษฐีกระลุมผีและผู้มีอันจะกินตลอดทั้งกษัตริย์มหาศาลผ่ามหาศาลในแว่นแควต้องส่งไปเรียนที่นั่นวิชาการต่างๆมารวมกันอยู่ที่ตักศิลาศูนย์รวมการศึกษามีลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งถูกส่งไปเรียนด้วยคนนี้เป็นคนขยันมากเลยเป็นคนขยันเอามากๆก็ไปอาศัยอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมเพื่อจะไปเรียนหนังสือเรียนเอาวิชาเอาความรู้ป้าก็ว่าหัวแกไม่ดีมากหัวแกทึ่มมากตั้ง5ปี6ปี7ปีแกก็ไม่ได้อะไรแต่แกขยันตื่นดึกลุกเช้าซักผ้าขี่ตีผ้าอ้อมครูบาอาจารย์ลูกเต่าโอ้ยตักเนื้อตำข้าวปลาพื้นโอ้ยงานนี้ไม่ต้องตักเตือนแกเก่งครูบาอาจารย์ก็รักเหมือนลูกแต่ก็เสียใจช่วยอะไรแกไม่ได้พ่อแกไม่จดไม่จำอะไรเลยหัวขี่เลยคืออาตมานี่ล่ะอาตมานี่ยอมแพ้ให้ไปเรียนอะไรก็ไม่ได้สอบอะไรไม่ได้ได้แต่ชั้นป.4 นักธรรมตีกับอะไรเป็นอย่างไรอีกบ้างเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นไม่ได้ก็เลยรอดตัวไปไม่ต้องเป็นอะไรเป็นอาจารย์ก็พบพอเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดมันบ่ได้อีกอย่างนั้นหมู่เดี๋ยวเขาจะให้เป็นอย่างคนแนวนี้อันนี้ก็เหมือนกันคนนี้แกไม่ได้อะไรเลยไปเรียนกระทาอะไรไปเรียนอะไรก็ไม่ได้ทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเธอคิดถึงบ้านไหมบอกคิดถึงมากเลยอยากจะกลับพาราณสีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็อาจารย์ก็บอกเออฉันก็สงสารเธอเธอก็อยู่มานานฉันรักเธอเหมือนลูกเหมือนเอาเถอะนะถึงเธอจะเรียนไม่จบเรียนอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นเธออย่าน้อยออกน้อยใจเลยลูกเอ้ยอาจารย์ก็ปลอบใจลูบหลังลูบไหล่ตบหัวจับหัวบอกลูกเอ้ยพ่อรักเหมือนลูกนั่นแหละเมื่อลูกเรียนไม่ได้หัวไม่ดีสมองไม่จดจำเหมือนคนอื่นก็อย่าเสียใจเลยลูกเอ้ยตั้งใจเรียนเอาคาถาพ่อจะให้คาถาแล้วเธอกลับบ้านรับรองไม่มีอันตรายโพยภัยอะไรป้องกันตนเองได้เธอจงเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพนับถือนะนับใส่เต้าเท้าใส่หัวให้เคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่มีคาถานี่มันขลำหน่อยนะคลามคือต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นับใส่ก้าวเท้าใส่หัวเท่านี้เองเธอจะไม่มีอันตรายโทยภัยใดๆและจะสวัสดิภาพปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเอาเธอเริ่มเรียนคาถานี้เลยอาจารย์ก็จดคาถาให้ว่าคาเตสิคาเตสิติงกรณาอหังปิตังชนานิชนานิข้อนี้แกก็ดีใจเอาล่ะฉันจะเรียนเอามันแค่นี้แหละจะตีเมื่อไหร่อะไรก็ให้มันได้แค่นี้แกก็เรียนเอาไปมาแกก็ได้อาจารย์ถามว่าเธอได้หรือยังได้แล้วไหนลองเล่าให้ฟังที่แกเล่าต่อเลยคาเตสิคาเตสิติงกรณาอหังปิตังชนานิชนานิเอาล่ะแต่ว่าเธอได้เธอจงระลึกถึงครูบาอาจารย์เธอจึงเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเธอจึงท่องคาถานี้ในจิตในใจให้ขึ้นใจตลอดไม่ว่าเธอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนตื่นดึกลุกเช้าเวลาใดก็ตามตื่นมาเธอพูดคนนี้แกก็เชื่อและก็ได้กลับบ้านสมใจนึกบางลำพูในขณะที่แกกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจเลยแม่ลูกจากไปเรียนสำนักที่สาปาพ่อคงได้ปริญญามาตั้ง7ปีมากราบพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์ท่านบอกให้กราบพ่อกราบแม่ให้เชื่อฟังเคารพลูกดีใจที่ได้มาพบพ่อพบแม่พ่อแม่ก็บอกพ่อแม่ก็แสนจะดีใจลูกเออ7ปีที่เธอจากไปเธอได้อะไรให้พ่อแม่ชื่นใจบ้างลูกนี่เป็นคนหัวไม่ดีเรียนอะไรก็ไม่ได้หรอกพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยตั้งใจที่สุดมันก็ไม่ได้มันปึ๊กลูกก็ได้แต่คาถาในคาถาอะไรลูกมนตวาดผีคาถากันไหลตายไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิแล้วแกก็เล่าให้ฟังคาเตสิคาเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนานิชนานิเท่านี้เอง โอ้พ่อกับแม่ผิดหวังเหลือเกินนึกว่าลูกจะได้เป็นนักปาราชบัณฑิตกลับมาจะได้ไปทำงานเป็นบัณฑิตเป็นปุโรหิตของพระราชาที่ไหนได้มาได้มนต์แขเลยพอนี้ก็อาจารย์ท่านให้ระลึกถึงบุญคุณเสมอให้เพื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะดูถูกจะเหยียดหยามว่าลูกไม่มีความรู้เจ็ดปีได้แค่นี้ลูกก็กอดไม่ได้ถ้าโกรธแล้วคาถานี้ก็จะไม่ดีถ้าเกลียดชังพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่คาถานี้ก็จะไม่ดีต้องเคารพครูบาอาจารย์แกครับบริกรรมของแกว่าของแกเลือกเปื่อยไปเอาละเป็นว่าวันหนึ่งแกนอนตื่นขึ้นแกก็พูดวันหนึ่งพระราชาแห่งพระเจ้าพมทัตแห่งกรุงเมืองพาราณสีเนี่ยก็ปลอมพระองค์ปลอมตัวออกมาเที่ยวดูพระศกในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เขาดูเย็นเป็นสุขกันฉะไหนถ้าไปในน้ำพระราชาเขาแต่งอะไรผักชีโรยหน้าเหมือนในล้มจะมาบ้านเราทรงพระเจริญทงทูปีสวัยเราจะต้องไปเหมือนสามัญชนก็ลอบออกมาในพระนครจนออกมาถึงบ้านของนายคนนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็แอบเข้าไปใต้ต้นมะขามอยู่ใกล้ๆบ้านบังเอิญเห็นโจรกำลังแทะบ้านกำลังปีนขึ้นไปหน้าต่างทั้งสามคนบ้านก็เป็นบ้านค่อนข้างจะมีอันจะกินนะจึงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกถึงตะกัศิลาได้แต่บังเอิญในขณะนั้นนายคนนั้นแกนอนหลับแล้วแกตื่นมาพอดีพอตื่นขึ้นมาแกก็บอกว่าคะเตสิจินตรณาอหังปิตังชนามิชนามิโจรโดดเลยสามคนนี่โดดหน้าต่างเลยวิ่งต่ำไม่ต่ำไรเอพระราชาแปลกใจนี่มันอะไรกันแน่ในที่สุดก็เลยขึ้นไปเห็นคนนี้ตื่นมาก็เลยถามว่าท่านพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นพวกโจรอยู่ตรงนี้ก็โดนลงหมดคนนี้แกไม่รู้จักพระราชาก็บอกว่าผมแสคาถาคาถาตวาดผีคาถากันไหลตายเออพระราชาบอกว่าเข้าถาท่านสอนให้เราได้ไหมบอกได้แต่ท่านจะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเคารพนะและลึกถึงถ้าท่านไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่เคารพพ่อแม่คาถานี้จักไม่ดีเลยพระราชาก็บอกว่าเอาละเราจะเชื่อฟังเราจะเคารพแต่เคารพท่านก็กราบสิก็กราบพระราชากราบแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราชากราบแล้วแกก็สอนคาถาให้คะเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิชนามิให้เจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ให้เจ้าเคารพพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่และให้ท่านท่องบนอยู่ตลอดการไม่ว่าจะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนหลับแล้วไปตื่นขึ้นมาแล้วเสกพูดต่อท่านทั้งหลายกลัวผีเนี่ยหมายกลัวไหลตายเสกไหมนอนตื่นขึ้นยังได้ก็เสกว่ามันไปอย่างนี้เสร็จแล้วพระราชาก็ได้แล้วก็กลับไปสู่พระบรมมหาราชวังไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นพระราชามีอยู่วันหนึ่งพระราชาท่องมนต์จนขึ้นใจยิ้มแย้มแจ่มใสวันหนึ่งในขณะที่ช่างกำลังตัดผมช่างกำลังตัดผมพระราชานะตัวต่อตัวนะอยู่ด้วยกันช่างตัดผมกำลังตัดผมแล้วช่างตัดผมนี่ก็ไปฝนหนึบไปรับมีก่อนพอรับมีโกนแล้วพระราชาก็พูดว่าคะเตสิตุงกรณาอหังปิตังชนามิชนามิคนที่กำลังฝนมีโกนอยู่นี่ก็ก้มลงกราบหน้าทอดทิ้งเลยผมยอมแล้วข้าพระองค์ยอมแล้วข้าพระองค์ผิดแล้วมือสั่นเลยหน้าทอดทิ้งเอานี่เป็นอะไรพระราชามองเห็นก็รู้ทันทีด้วยความรู้แห่งพระราชามีเขาไอ้นี่มันจะปองพระชนเรานี่ว่าพอเราพูดคำนี้มันหวาดกลัวนี่คาถาของเราได้ผลก็เลยซ้ำทำไมว่าใครจ้างมึงมาใครจ้างมึงมาทำอย่างนี้มึงรู้สารภาพมาเดี๋ยวนี้ดีนะมึงตายคนนี้ก็บอกว่าเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดของพระองค์จ้างหม่อมฉันเอามันว่ายังไงเอาบอกมาฉันจะไม่ฆ่าแกดอกบอกมาเลยบอกว่าเสนาบดีนี้ให้หม่อมฉันเมื่อมาตัดผมแล้วเวลาจะโกนหนวดโกนพระมัสสุแล้วให้เชือดคอพระราชาให้ตายเมื่อพระราชาตายแล้วนายคนนี้แกก็จะเป็นพระราชาและจะให้หม่อมฉันเป็นไสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารทุกก็เลยบอกว่านี่ไอ้หน้าโง่เขาจะให้แกเป็นพระเป็นไสนาบดีได้ยังไงเมื่อแกเชือดคอพระราชาเสร็จเขาก็ต้องเชือดคอแกเองเพราะตั้งแต่พระราชาที่แกตัดผมมาตลอดแกก็ยังเชือดได้จะให้เป็นไสนาบดีแกจะไม่ต้องเชือดเขาอีกเขาต้องเชือดคอแกเอาละฉันจะไว้ชีวิตแกไม่ต้องห่วงแกไม่ต้องห่วงและทำยังไงแกบอกว่าพระราชาบอกแกเข้าไปในครัวไปเชือดไก่แล้วเอาเลือดไก่ทาตามมือตามนี่โกนแดงๆแล้วก็เดินไปบอกไสนาพอดีเราจะนอนทำท่าตายอยู่ตรงนี้ไปบอกว่าข้าเสร็จแล้วพระราชา คนนี้ก็ทำตามไปบอกเสนาบดีเสนาบดีก็ชื่นใจเป็นในสหายเรียบร้อยไม่เรียบร้อยคอขาดเลยนุ่งคอตกนอนอยู่นุ่งเก้าอี้นุ่งคอพับอยู่ตรงนั้นดูเลือดสาดไปหมดเลยก็พากันมาชื่นชมในขณะเดียวกันพระราชาก็ให้ทหารรักษาพระองค์แอบซุ่มอยู่พอเสนาบดีมาถึงเห็นว่าตายแน่แล้วก็หันหน้าไปหานายช่างกระบอกพร้อมทั้งทหารคนสนิทว่าจับมันเดี๋ยวนี้ฆ่ามันเดี๋ยวนี้ไอ้คนนี้ตรงที่ชนพระราชาเห็นไหมล่ะตวัดทันทีเลยสั่งให้ทหารคนสนิทจับมันเดี๋ยวนี้ฆ่ามันเห็นไหมมันตรงที่ชนพระราชาในขณะเดียวกันพระราชาก็ลืมตาค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นบอกว่าช้าก่อนเสนาบดีท่านกำลังทำอะไรในขณะเดียวกันเสนาบดีหันกลับมาตะลึงเมื่อเห็นพระราชายืนขึ้นแล้วลูกศรทั้งสองจากอมาตย์มหาเล็กก็จ้องไปที่เสนาบดีแล้วจะบอกว่าเราเสียแรงที่เลี้ยงท่านมาเลี้ยงเจ้ามาไว้ใจแต่เจ้าก็จะรอบตรงพระชนเราเจ้าเห็นไหมนายช่างกระบอกหน้าโง่เราบอกแล้วว่ามันจะต้องเชือดคอเจ้าถ้าเจ้าเชือดเราได้ดีเหตุดีท่านจำไว้แกจำไม่เอาละแกได้ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติมานานความชั่วแกมีครั้งนี้ฉันจะไม่ฆ่าแต่แกต้องเนรเทศตนเองออกไปให้พ้นพระนครเร็วที่สุดอย่าให้ท่านเห็นเสนาบดีผู้ตกยากก็ออกไปแผนมันแตกเสร็จแล้วพระราชาก็ไปเชิญครูบาอาจารย์ที่บอกคาถาให้มาเป็นเสนาบดีแทนทั้งหมดนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำนี้หมายถึงคนมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจนรู้จักว่าตนเองทำอะไรก็รู้นายช่างกันระบบคนนี้จะมาตัดผมให้พระราชาถูกจ้างมาจากเสนาบดีว่าให้แกเชือดคอพระราชาฉันจะให้แกเป็นเสนาบดีและฉันจะเป็นเสนาบดีแทนในขณะที่แกจะเชือดคอพระราชาแกไม่มั่นใจว่าจะเชือดเข้าหรือไม่เพราะว่าพระราชาย่อมมีตบะมีเดชะก็เลยขอรับมีกรในขณะที่รับมีกรพระราชาเห็นว่าว่างก็เลยท่องคาถาขึ้นมาคาเตสิคาเตสิเองกรณาอหังปิตังชนามิชนามิคาถานี้ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วท่านผู้กลัวผีหลอกท่านผู้กลัวผีแม่ไม้จะมากินหัวกลัวจะไม่ขังซะก่อนเพราะความจริงอันนี้เป็นคาถากันได้จริงๆตวาดจริงๆคำว่าคาเตสิคาเตสิเองกรณาแปลว่าท่านพยายามทำอะไรทำอะไรอหังปิตังชนามิชนามิเรารู้ว่าท่านทำอะไรรู้ว่าเราทำอะไรรู้ว่าคนอื่นทำอะไรในขณะที่โจรกำลังจะขึ้นบาทคนนี้ก็พูดออกมาว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรท่านพยายามทำอะไรทำอะไรเรารู้โจรมันได้ยินมันนึกว่าเขารู้ยิ่งมันก็โดนนี้ที่ดิ้นนี้พระราชาก็เหมือนกันกำลังจะถูกลับมือจะเชือดคอท่านก็พูดขึ้นมาว่าท่านพยายามอะไรอยู่ท่านกำลังทำอะไรอยู่เรารู้อาหังปิตังชนานิชนานิเรารู้ว่าท่านกำลังทำอะไรเพียงแค่นี้เองอันนี้เป็นมนตวาดผีกันไหลตายถ้าแปลออกมาจะเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรเราไม่รู้จะไปรู้คนอื่นได้อย่างไรแม้แต่ตนเองก็ยังไม่รู้จะไปคเตสิกินกรณาท่านทำอะไรอาหังปิตังชนานิชนานิเรารู้เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ท่านทำอะไรเราทำอะไรเราก็ไม่รู้เราจะไปกินเหล้าเราก็ยังไม่รู้เรากลัวย่านตายเราก็ยังไม่รู้ว่าย่านตายคือหยังทำไมจึงย่านตายไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงแต่เรากลับหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันก็เลยมีปัญหาที่สุด สิ่งที่ตาเข้าไปเห็นสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่จมูกได้กลิ่นสิ่งที่ลิ้นก็ไปได้รสกายสัมผัสใจได้นึกคิดจิตมันหลงไปในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทำอย่างไรจึงจะรู้ในสิ่งที่หลงแต่นี่เราหลงไปในสิ่งที่รู้เขาโฆษณาสิ่งใดมาหูได้ยินรู้เข้าทางหูก็หลงเข้าไปแล้วอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เห็นสิ่งใดเป็นที่ถูกใจต้องตาก็หลงเข้าไปสิ่งนั้นเอามาครอบงำจิตใจอันไปหมดเลยเมื่อเกิดความอยากก็เกิดความทะเยอทะยานเลยถูกเขาหลอกเขาต่มถูกเขาหลอกไปสิงคโปร์ถูกเขาหลอกไปซาอุดีอาระเบียเพราะความหลงไปในความรู้ว่าเขาพูด ไปที่นู่นจะได้เงินเดือนมากมาอยู่ทำไมทุกๆทุกอย่างลำบากในภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมันไปทำงานในทะเลลงเรือหาปลามีเงินมีทองแล้วเขาเอาผู้หญิงไปล่ออยู่ในเรือก็หมดเงินหมดทองเขาเอางานพนันไปล่อก็หมดเลยเรียกว่าหลงไปในสิ่งที่รู้ทำไมเราจึงไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงถ้าหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันก็ไม่คาเตสิคาเตสิกิงกรณาถ้าหากเรารู้ในสิ่งที่เราหลงโอ้เดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นทาสของอบายมุขโอ้เดี๋ยวนี้เรากำลังลุ่มหลงปรารถนาสิ่งที่มันสุดวิสัยเราเราจึงต้องเอาไร่เอาเนื้อไปจำนองไปจ้างเข้าไปเมืองนอกเมืองเนื้อน้ำบ่อหน้าดีหายส่องบ่เห็นคนโบราณบอกในที่สุดก็ต้องหลงไปจริงๆขายไร่ขายนาไร่นาไปจำนองไปเมืองนอกแล้วไปกัดกลุ่มใจทำงานทำการไปคิดไปกลุ่มไปที่อยู่ที่อาศัยแออัดยัดเยียดเอาให้อยู่ก็อยู่ไปตามตายคิดไปคิดมาเอากลุ่มใจไปหายีดมาทำเหล้าซื้อเหล้ามากินกินแล้วก็เมาหลับม้อยสลบไปเลยหลับไหลตายไปเลยอย่างนี้แหละเราเรียกว่ารู้หลงไปในสิ่งที่รู้เราจะต้องมารู้ในสิ่งที่เราหลงหลงอบายมุขหลงขี้เกียจทำการงานหลงทะเยอทะยานอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาเน้นจบยึดจูอย่างเมืองเพิ่นกินอย่างทางอีสานแต่เฮาแก้วกินอย่างกว่างเคลื่อนมาสากหน้าสวนหัวให้บ่ดีบ่อยู่น้ำผัวเมียน้ำโลกเต่าสามเถ่าแก่ตายถ้ามาเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าแป้นสะกระโดดโลดเต้นไปหนาวาสีรวยเลยไปเป็นกันอย่างนั้นทิมกระทะเยอทะยานเป็นอย่างนั้นทางนี้ก็ย่านตายอีกอ้าวเขาโฆษณาก่อนล้มรู้ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผีเมียใหม่จะมาเอาผัวหลังจากนั้นก็จะไหลตายในที่สุดก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ทางหูสิ่งที่รู้ทางตาย่านตายไปซื้อยามาทาเล็บไปซื้อลิปสติกมาทาปากอ่าอีกน้องก็ซื้อเสื้อยกทรงมาใส่ซื้อผ้าถุงมาใส่ปุ๊บไปกันใหญ่เลยนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้เป็นกระต่ายเติมตุ้มเขาว่าอีกอย่างกับเสื้อเขามัดเอาเนยเอาด้วยช่วยกระพือเหมือนกับซื้อตอมหาเที่ยวหากินเขามาลอกมาต้มยังไงไปกันหมดคนอีสานบ้านเราหลงในสิ่งที่ได้รู้ทำไมไม่รู้ในสิ่งที่หลงอันรู้ในสิ่งที่ล้มก็จะหมดปัญหา